Pablo. Még csak most, addig nyugodt elmehettem volna. Elmehettem a befizetem telefonszámlámat. Mikor mész te? Mi van a bodortat, ami nem jött el a bírsalmáért? De kell tenni a telefonokra a számot, felhasználni ne lesznek a percek el hónapig. 2000-et is be kell aktiválni, menjétek sorba. Jó, majd igen. Jó. Jó van, de akkor eltűzáltam eddig. Szemca! Hogy vagy? Na szóval.